มีนกตัวหนึ่งท่านผู้ฟังก็นายก็มันใหญ่มากใหญ่เท่าม้าใหญ่เท่าช้างนี่เลยด้วยความที่มันตัวใหญ่มากเนี่ยมันก็สามารถที่จะขนแบกสิ่งอะไรที่มีน้ำหนักมากได้ก็เรียกนกชนิดนี้ว่านกหัสดีลิงนกหัสดีลิงนี่แหละที่เป็นตัวที่ได้นำพระเจ้าอุเทนให้ได้มารู้จักเรียนวิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันซึ่งเป็นวิชาในการที่จะได้ควบคุมช้างได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับรุณในช่วงที่เรียกว่านิทานบรรณาในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ในหัวข้อที่เป็นซีรีส์ต่อกัน5ตอนนี่เป็นตอนที่3ในซีรีส์นี้เป็นเรื่องราวของนางสามาวดีใน2ตอนแรกที่ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปนั้นคือประวัติความเป็นมาของโคสกเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของนางสามาวดีในตอนที่2ได้ฟังเรื่องของพระเจ้าอุเทนที่ว่าเป็นสามีเป็นพระสวามีของนางสามาวดีเป็นพระราชามาได้ยังไงเราฟังกันไปเมื่อตอนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าประมาณดาของพระเจ้าอุเทนนั้นถูกนกหัสดีลิงนี่แหละได้จับมาแล้วก็พอคลอดออกมาแล้วรู้ว่าพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาบังคับช้างพร้อมได้พินมาก็จึงนำกองทัพช้างมาเป็นพระราชาอยู่ในแคว้นวังสะอยู่ที่เมืองโกสัมพีเป็นพระราชาอยู่ที่นั้นแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าอุเทนนั้นได้ถูกพระเจ้าจันทประโชดนั้นจับไปสุดท้ายก็หนีมาได้แล้วยังแถมได้ลูกสาวคือพระราชธิดาของพระเจ้าจันทประโชดนั้นเป็นมเหสีด้วยนั่นคือพระนางวาสุลทัตตาแล้วนี้ก็เข้าเรื่องกันสักทีทั้งฝั่งที่จะมาถึงจุดที่ว่าประวัติความเป็นมาของพระนางสามาวดีนี่เราไล่เรียงกันไปแล้วนะว่าพ่อบุญธรรมคือโคสกเศรษฐีเป็นมายังไงความเป็นมาของพระเจ้าอุเทนเป็นมายังไงวันนี้จะได้มาฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีว่าพ่อเดิมของเธอนั้นมาได้ยังไงแล้วมาพบกับโคสกเศรษฐีได้อย่างไรแล้วมาตกมาเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนได้อย่างไรและยังจะได้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของนางมาคันธยาซึ่งนางมาคันธยาเนี่ยก็ผูกใจเจ็บกับพระพุทธเจ้าของเราโดยเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันในวันนี้เราก็จะได้ฟังเรื่องความเป็นมาที่มาที่ไปของวัดโคสิตารามที่ว่าโกสกเศรษฐีมาสร้างวัดที่กรุงโกสัมพีนี้ในวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีตอนประวัติพระนางสามาวดีก็ในการนั้นเศรษฐีนามว่าพัทวติยะในพัทวดีนครได้เป็นสหายที่ไม่เคยพบเห็นกันของโกสกเศรษฐีโกสกเศรษฐีได้ฟังสมบัติและวัยและประเทศของพัทวติยะเศรษฐีในสำนักของพวกพ่อค้าซึ่งมาแล้วจากพัทวดีนครปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐีนั้นจึงส่งเครื่องบรรณาการไปแล้วแม้พัทวติยะเศรษฐีได้ฟังสมบัติและวัยและประเทศของโคสกเศรษฐีในสำนักของพวกพ่อค้าซึ่งมาแล้วจากกรุงโกสัมพีก็ปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐีนั้นจึงส่งเครื่องบรรณาการไปแล้วเศรษฐีทั้งสองนั้นได้เป็นเพื่อนที่ไม่เคยพบเห็นกันและกันอยู่แล้วด้วยอาการอย่างนี้ก็ในสมัยอื่นอีกอหิวาตกโรคได้เกิดขึ้นในเรือนของพัทวติยะเศรษฐี เมื่ออหิวาตกโรคนั้นเกิดแล้วแมลงวันย่อมตายก่อนต่อจากนั้นก็ตะกะแตนหนูไก่สุกรสุนัขแมวโคทาสหญิงทาสชายย่อมตายไปโดยตามลำดับกันทีเดียวมนุษย์เจ้าของเรือนย่อมตายทีหลังเขาทั้งหมดก็ในชนเหล่าใดพวกใดที่ทำลายฝาเรือนนี้ไปพวกนั้นย่อมได้ชีวิตแม้ในการนั้นเศรษฐีภรรยาและลูกสาวก็หนีไปโดยวิธีการนั้นปรารถนาจะเห็นโคสกะเศรษฐีจึงเดินทางไปสู่กรุงโกสัมพีสามคนนั้นมีเสบียงหมดลงในระหว่างทางมีสรีระอิดโรยด้วยลมและแดดก็ด้วยความหิวกระหายถึงกรุงโกสัมพีด้วยความลำบากอาบน้ำในสถานที่มีน้ำสมบูรณ์แล้วเข้าไปสู่ศาลาแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองณที่นั้นเศรษฐีกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญผู้มาโดยทำนองนี้ย่อมไม่ถูกใจแม้แก่แม่ผู้บังเกิดกล้าวชาวบ้านสหายของเราสละทรัพย์วันละพันให้ทานแก่คนเดินทางคนกำพร้าเป็นต้นเราส่งลูกสาวไปในที่นั้นให้นำอาหารมาบำรุงสรีระในที่นี้แลสักวันสองวันแล้วจึงค่อยไปเยี่ยมสหายกันเถิดเมื่อนางรับคำบ้าดีแล้วพวกเขาพากันพักอยู่ที่ศาลานั้นแหละในวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งเวลาแล้วคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นพากันไปเพื่อต้องการอาหารมารดาและบิดาจึงส่งลูกสาวไปด้วยคำว่าแม่จงไปนำอาหารมาเพื่อพวกเราธิดาของตระกูลที่มีโภคะมากไม่ละอายเลยเพราะตนมีความละอายอันความวิบัติตัดขาดแล้วถือถาดไปพร้อมคนกำพร้าเพื่อต้องการอาหารกว่าในที่นั้นมิตรกุฎุมพีถามนางว่าเจ้าจะรับกี่ส่วนหรือแม่นางบอกว่าสามส่วนที่นั้นมิตรกุฎุมพีจึงให้ภัตตาหารสามส่วนแก่นางเมื่อนางนำภัตมาแล้วทั้งสามคนก็นั่งเพื่อบริโภคร่วมกันมารดาและลูกสาวได้กล่าวกับเศรษฐีว่านายอันความวิบัติย่อมเกิดแม้แต่ตระกูลใหญ่อย่านึกถึงพวกฉันท่านจงบริโภคเถิดอย่าคิดเลยอ่อนบอนด้วยประการต่างๆยังเศรษฐีนั้นให้บริโภคอาหารทั้งสามส่วนด้วยประการชนี้เศรษฐีนั้นบริโภคแล้วไม่สามารถจะให้อาหารย่อยได้เมื่ออรุณขึ้นก็ได้ทำกาลาลงมารดาและลูกสาวกร่ำกรวนร่ำให้ด้วยประการต่างๆในวันรุ่งขึ้นนางกุมาริกาก็เดินร้องไห้ไปเพื่อต้องการอาหารมิตรกุฎุมพีเห็นนางแล้วก็ถามอีกว่าเจ้าจะรับกี่ส่วนหรือแม่นางจึงบอกว่าสองส่วนมิตรกุฎุมพีนั้นจึงได้ให้สองส่วนนางนำอาหารมาแล้วก็อ้อนบอนให้มารดาบริโภคอาหารทั้งสองส่วนนั้นมารดาเมื่อถูกธิดาของตนอ้อนบอนอยู่บริโภคแล้วไม่สามารถจะทำอาหารให้ย่อยได้ในวันนั้นนั่นเองก็ได้ทำกาละคือตายลงแล้วเด็กผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นร้องไห้ร่ำไรเป็นผู้มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกินกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความหิวนั้นในวันรุ่งขึ้นจึงเดินร้องไห้ไปกับพวกยาจกเพื่อต้องการอาหารที่นั้นมิตรกุฎุมพีถามนางว่าเจ้าจะรับกี่ส่วนหรือแม่นางจึงบอกว่าส่วนเดียวมิตรกุฎุมพีจำนางผู้รับภัตตาหารไปได้ตั้งแต่วันแรกเพราะนั้นเขาจึงกล่าวกับนางว่าจงชิบหายเถิดหญิงไทย วันนี้เจ้ารู้จักประมาณท้องของเจ้าแล้วหรือก็ธิดามีตระกูลสมบูรณ์ด้วยหิริโอตัปปะเมื่อฟังถ้อยคำนั้นก็เหมือนถูกประหารคือแทงด้วยหอกที่อกและเหมือนถูกรดด้วยน้ำด่างที่แผลร้องถามว่านายว่าอะไรนะมิตรกุฎุมพีก็วันก่อนเจ้ารับไปแล้ว3ส่วนวันวาน2ส่วนวันนี้รับเอาส่วนเดียววันนี้เจ้ารู้จักประมาณท้องของตนแล้วหรือกุลธิดานายท่านอย่าเข้าใจผิดว่าฉันรับไปเพื่อตนเองผู้เดียวกุฎุมพีก็เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจึงรับเอา3ส่วนหรือแม่กุลธิดาก็ในวันก่อนพวกฉันมีกัน3คนวันนี้มี2คนวันนี้มีฉันผู้เดียวเท่านั้นด้วยเหตุไรหรือแม่มีตากุฎุมพีได้ฟังเรื่องราวที่นางบอกแล้วตั้งแต่ต้นไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้เกิดความเศร้าใจอย่างเหลือเกินจึงบอกว่าแม่เอ๋ยเมื่อมีเหตุอย่างนี้อย่าคิดไปเลยเธอเป็นธิดาของภัททวติยะเศรษฐีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจงเป็นธิดาของเราเถิดแต่นี้แล้วจุ่มพิษที่ศีรษะนำไปสู่เรือนตั้งไว้ในตำแหน่งธิดาคนโตของตนแล้วกุลธิดานั้นเมื่ออาศัยอยู่กับมิตรกุฎุมพีได้ฟังเสียงอึกครึ่งในโรงทานจึงถามมิตรกุฎุมพีว่าพ่อทำไมพ่อจึงไม่ให้ชนเหล่านี้เงียบเสียงแล้วให้ทานหรือพ่อมิตรกุฎุมพีฉันไม่อาจทำได้เลยกุลธิดาแต่ว่าฉันอาจจะทำได้นะพ่อมิตรกุฎุมพีจะทำอย่างไรหรือแม่ก็ขอท่านพ่อจงล้อมโรงทานติดทำประตูไว้2แห่งพอประมาณคนเดียวเข้าไปได้เท่านั้นจงบอกว่าพวกท่านจงเข้าประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งด้วยอาการอย่างนี้ชนทั้งหลายก็จะเงียบเสียงแล้วรับทานได้มีตกุดุมพีฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวว่าอุบายนี้เข้าท่าดีแล้วให้กระทำเหมือนอย่างนั้นก็กุลธิดาในการก่อนนั้นชื่อว่าสามาแต่เพราะนางให้กระทำรั้วจึงชื่อว่าสามาวดีก็ตั้งแต่วันนั้นความโกลาหลในโรงทานก็หายไปโกสกาเศรษฐีได้ฟังเสียงการให้ทานในการก่อนก็พอใจว่าเสียงในโรงทานของเรามีดีเกิดขึ้นแต่เมื่อไม่ได้ยินเสียง2ถึง3วันจึงถามมิตรกุฎุมพีในที่บำรุงของตนว่ามิตรกุฎุมพีท่านยังให้ทานแก่คนกำพร้าและคนเดินทางไกลอยู่อย่างนั้นหรือถูกแล้วครับนายโกสกเศรษฐีเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมฉันจึงไม่ได้ยินเสียงมา 2-3 วันแล้วมิตรกระผมทำอุบายโดยอาการที่พวกเขาจะไม่มีเสียงและรับทานกันครับโกสกะก็เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดท่านจึงไม่ทำในการก่อนหน้านี้หรือมิตะเพราะผมไม่รู้อุบายครับนายโกสกะก็เดี๋ยวนี้ท่านรู้ได้อย่างไรมิตะลูกสาวของผมบอกให้ครับนายโกสกะก็ลูกสาวของท่านมีอยู่หรือฉันไม่รู้จักเลยมิตรกุฎุมพีจึงเล่าเรื่องของภัททวติยะเศรษฐีทั้งหมดจำเดิมแต่เกิดอาหิวาตกโรคขึ้นก็บอกความที่ตนได้ตั้งสามาวดีนั้นไว้ในตำแหน่งลูกสาวคนโตของตนโกสกะเศรษฐีจึงกล่าวกับมิตรกุฎุมพีว่าก็เมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรท่านจึงไม่บอกแก่ฉันเธอเป็นธิดาแห่งสายของฉันก็ชื่อว่าเป็นธิดาของฉันเหมือนกันดังนี้แล้วจึงให้เรียกนางสามาวดีมาแล้วถามว่าแม่เธอเป็นลูกสาวของภัททวติยะเศรษฐีนั้นหรือถูกแล้วพ่อถ้าอย่างนั้นเจ้าอย่าคิดไปเลยเจ้าก็เป็นธิดาของฉันด้วย โกสกาเศรษฐีจุ่มพิษนางสามาวดีนั้นที่ศีรษะได้ให้หญิง500คนเพื่อเป็นบริวารแก่นางสามาวดีและตั้งเธอไว้ในตำแหน่งที่ดาคนโตของตนอยู่มาณการวันหนึ่งในนครโกสัมพีนั้นมีการประกาศนักขัตฤกษ์แล้วก็ในงานนักขัตฤกษ์แม้กุลธิดาทั้งหลายผู้ไม่ได้ออกไปภายนอกต่างพากันเดินไปสู่แม่น้ำอาบน้ำกับด้วยบริวารของตนของตนประเหตุนั้นแม้นางสามาวดีในวันนั้นก็มีหญิง500คนแวดล้อมได้ไปเพื่ออาบน้ำโดยทางพระลานหลวงเช่นเดียวกันฝ่ายพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหบัญชรทอดพระเนตรเห็นนางสามาวดีจึงตรัสถามว่าพวกนี้เป็นหญิงฟ้อนของใครหรือราชบุรุษไม่ได้เป็นหญิงฟ้อนของใครพระเจ้าข้าพระเจ้าอุเทนเมื่อเป็นเช่นนั้นเป็นลูกสาวของใครหรือราชบุรุษเป็นลูกสาวของโคสกาเศรษฐีพระเจ้าข้านางนั้นชื่อสามาวดีพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเกิดความสิเนหาจึงรับสั่งให้ส่งสารไปถึงเศรษฐีว่าได้ยินว่าท่านเศรษฐีจงส่งธิดาไปให้แก่เราเศรษฐีส่งไม่ได้พระเจ้าข้าพระเจ้าอุเทนได้ยินว่าท่านเศรษฐีอย่าทำอย่างนี้เลยขอท่านเศรษฐีจงส่งมาเถิดเศรษฐีพวกข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นคฤหบดีจะไม่ยอมถวายแม้ด้วยภัยที่เกิดจากการโบยตีหรือคร่าเอานางกุมาริกาไปพระเจ้าข้าพระราชาทรงกริ้วจึงรับสั่งให้ตีตราเรือนคือล็อกเอาไว้จับเศรษฐีและภริยาของเศรษฐีที่มือให้ทำไว้ณภายนอกนางสามาวดีอาบน้ำแล้วกลับมาไม่ได้โอกาสเพื่อจะเข้าสู่เรือนของตนจึงถามว่านี่เกิดอะไรขึ้นหรือคุณพ่อบิดาจึงตอบว่าสามาวดีพระราชาส่งสารมาเพราะเหตุแห่งเจ้าแต่เมื่อพวกเรากล่าวว่าไม่ถวายให้จึงสั่งให้ตีตราเรือนล็อกเอาไว้แล้วให้พวกเราอยู่หน้าภายนอกเข้าเรือนไม่ได้นางสามาวดีพ่อทำกรรมอันหนักแล้วธรรมดาพระราชาเมื่อส่งสารมาแล้วอย่าทูลว่าไม่ให้ควรทูลว่าถ้าพระองค์ประสงค์จะรับธิดาพร้อมบริวารก็จะถวายสิพ่อเศรษฐีดีละแม่เมื่อเจ้าพอใจพ่อก็จะทำตามอย่างนั้นดังนี้แล้วเศรษฐีจึงให้ส่งสารไปถวายพระราชาตามนั้นพระราชาเมื่อรับทราบแล้วจึงทรงนำนางสามาวดีมาพร้อมบริวารทรงอภิเษกตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแล้วหญิงที่เหลือก็ได้เป็นบริวารของนางนั่นเองนี่เป็นเรื่องของพระนางสามาวดีตอนประวัติพระนางมากันธิยาหนึ่งหญิงอื่นอีกชื่อว่านางมากันธิยาก็ได้ตำแหน่งอัครมเหสีจากสำนักของพระเจ้าอุเทนก็ได้ยินว่านางเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อมากันธิยะในแคว้นกุรุแม้มารดาของนางก็ชื่อว่ามากันธิยาเหมือนกันถึงอาของนางก็ชื่อว่ามากันธิยะด้วยนางเป็นคนมีรูปงามเปรียบด้วยเทพอับสรก็บิดาของนางเมื่อไม่ได้สามีที่คู่ควรแก่นางแม้จะถูกตระกูลใหญ่ๆอ้อนวอนก็กลับตะเพิดเอาว่าพวกท่านไม่คู่ควรแก่ลูกสาวของฉันแล้วก็ไล่ส่งไปต่อมาวันหนึ่งพระศาสดาตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของมากันธิยพราหมณ์พร้อมทั้งภริยาจึงได้ทรงถือบาตรและจีวรของพระองค์ เสด็จไปสู่สถานเป็นที่บำเรอไฟของพราหมณ์นั้นในภายนอกนิคมพราหมณ์นั้นแลเห็นอัตภาพอันเลิศด้วยความงามแห่งพระรูปของพระตถาคตแล้วก็มีความคิดว่าชั่วบุรุษอื่นเสมอด้วยบุรุษนี้ย่อมไม่มีในโลกนี้บุรุษนี้เป็นผู้คู่ควรแก่ธิดาของเราเราจะให้ธิดาของเราแก่บุรุษนี้เพื่อประโยชน์จะได้เลี้ยงดูกันดังนี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าท่านสมณะข้าพเจ้ามีธิดาอยู่คนหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่เห็นชายผู้คู่ควรแก่นางตลอดการมีประมาณเท่านี้ท่านเป็นผู้คู่ควรแก่นางและนางก็เป็นผู้คู่ควรแก่ท่านแท้ท่านควรได้นางไว้เป็นบาทปาริจาริกาคือคนดูแลเท้าของท่านและนางก็ควรได้ท่านไว้เป็นภัสดาคือสามีเราจะให้นางแก่ท่านท่านจงยืนอยู่ในที่นี้แลจนกว่าข้าพเจ้าจะไปนำนางมาพระศาสดาไม่ตรัสอะไรได้ทรงดุษฎีภาพคือนิ่งเสียพราหมณ์รีบไปสู่เรือนกล่าวกับนางพราหมณีคือภรรยาของตนว่านางเราเห็นผู้สมควรแก่ลูกสาวของเราแล้วหล่อนจงแต่งตัวลูกของเราเร็วเข้าให้ธิดานั้นแต่งตัวแล้วพาไปพร้อมกับนางพราหมณีได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาตัวทั้งพระนครแตกตื่นกันว่าได้ยินว่าพราหมณ์นี้ไม่ให้ลูกสาวแก่ใครๆด้วยอ้างว่าชายผู้สมควรแก่ลูกสาวของเราไม่มีตลอดการมีประมาณเท่านี้แต่วันนี้กล่าวว่าเห็นชายผู้สมควรแก่ลูกสาวของเราแล้วชายผู้นั้นจะเป็นเช่นไรเนาะพวกเราจะดูชายผู้นั้นมหาชนจึงออกไปพร้อมกับด้วยพราหมณ์นั้นเมื่อพราหมณ์พาธิดามาอยู่พระศาสดาไม่ได้ประทับยืนในที่ที่พราหมณ์พูดไว้แต่ได้ทรงแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทไว้ในที่นั้นแล้วได้เสด็จไปประทับยืนในที่อื่นแท้จริงเจดีย์คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานแล้วเหยียบคือประทับรอยเท้าไว้เท่านั้นย่อมไม่ปรากฏในที่อื่นอันหนึ่งเจดีย์คือรอยพระบาทเป็นสิ่งที่ทรงอธิษฐานไว้เพื่อประสงค์แก่บุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นจำพวกเดียวย่อมแลเห็นเจดีย์คือรอยพระบาทนั้นก็สัตว์มีช้างเป็นต้นจะเหยียบก็ตามมหาเมฆคือหาฝนใหญ่จะตกลงก็ตามลมบ้าหมูจะพัดก็ตามเพื่อจะให้บุคคลเหล่านั้นแลไม่เห็นใครๆก็ไม่สามารถเพื่อจะลบเจดีย์คือรอยพระบาทนั้นได้ลำดับนั้นนางพราหมณีจึงได้กล่าวกับพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าก็ชายนั้นอยู่ที่ไหนหรือพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็จึงมีความคิดว่าเราได้พูดกับเขาว่าท่านจงยืนอยู่ในที่นี้เขาไปเสียในที่ไหนหนอแล้วแลดูอยู่ก็เห็นเจดีย์คือรอยพระบาทจึงกล่าวกับนางพราหมณีว่านี่แหละเป็นรอยเท้าของผู้นั้นนางพราหมณีเป็นผู้รู้ลักษณะตรวจดูลักษณะแห่งรอยพระบาทเพราะร่ายลักษณะมนเพราะความเป็นผู้คล่องแคล่วในเวททั้งสามพร้อมทั้งมนสำหรับทายลักษณะจึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์นี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้มักเสพกามคุณ5ได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่าก็คนเจ้าราคะพึงมีรอยเท้ากระยงคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะย่อมมีรอยเท้าส้นบีบคือหนักส้นคนเจ้าโมหะย่อมมีรอยเท้าจิกลงหนักไปในทางปลายนิ้วเท้า คนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันปิดแล้วย่อมมีรอยเท้าเช่นนี้แหละพราหมณ์จึงได้กล่าวกับนางพรหมณีนั้นว่าหล่อนเป็นผู้มีปกติเห็นมนเหมือนจระเข้ในตุ่มน้ำเหมือนโจรอยู่ในท่ามกลางเรือนจงนิ่งเสียเถิดนางพรหมณีจึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์ท่านอยากจะพูดคำไรก็จงพูดไปเถิดแต่นั่นไม่ใช่รอยเท้าของผู้มักเสพกามคุณทั้งห้าพราหมณ์ผู้เป็นสามีแลดูไปรอบๆเห็นพระศาสดาแล้วจึงกล่าวขึ้นว่านี่แหละคือชายผู้นั้นจึงไปกล่าวกับพระศาสดาว่าท่านสมณะข้าพเจ้าจะให้ธิดาแก่ท่านเพื่อต้องการได้เลี้ยงดูกันพระศาสดาไม่ตรัสเลยว่าเรามีความต้องการด้วยธิดาของท่านหรือไม่มีแต่ตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เราจะกล่าวเหตุอันหนึ่งแก่ท่านขอท่านจงกล่าวเถิดท่านสมณะจึงได้ตรัสบอกการที่พระองค์ถูกมารติดตามตั้งแต่ออกผนวดจนถึงโคนต้นอาชาปาลานิโครธคือต้นไทรไปบอกการประเล้าประโลมอันธิดามารทั้งหลายผู้มาเพื่อระงับความโศกของมารนั้นผู้โศกาดูลอยู่ว่าบัดนี้พระสมณโคดมนี้ล่วงวิสัยแห่งเราเสียแล้วประกอบขึ้นด้วยสามารถแห่งเพศของนางกุมาริกาเป็นต้นที่โคนต้นไทรนั้นแล้วตรัสประคาถานี้ว่าเรามิได้มีความพอใจในเมถุนเราเห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาฉะนั้นเล่าจะมีความพอใจเราเห็นธิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าก็ในที่สุดแห่งคาถาพราหมณ์และพราหมณีตั้งอยู่ในอนาคามิผลฝ่ายนางมาคันธยาผู้เป็นธิดาแลได้ผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยความคิดนี้ว่าก็ถ้าสมณะนี้ไม่มีความต้องการด้วยเราก็ควรกล่าวถึงความที่ตนไม่มีความต้องการแต่สมณะนี้กลับทำให้เราเป็นผู้เต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะเอาเถิดเราอาศัยความถึงพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศและโภคะยศและวัยของตนได้สามีเห็นปานใดแล้วจะรู้กรรมอันควรทำแก่สมณโคดมถามว่าก็พระศาสดาทรงทราบความเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตในพระองค์ของนางมคันธยาหรือไม่ตอบว่าทรงทราบเหมือนกันก็เมื่อถามว่าเมื่อทรงทราบแล้วเหตุไฉนจึงกล่าวคาถานั้นตอบว่าตรัสพระคาถาด้วยอนุเคราะห์แก่พราหมณ์และพราหมณีทั้งสองนั้นธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคำนึงถึงความอาฆาตย่อมทรงแสดงธรรมด้วยความสามารถแห่งบุคคลผู้ควรบรรลุมรรคผลเท่านั้นมารดาบิดาพานางมาคันธยาไปฝากกับนายจุลมาคันธยะผู้เป็นน้องชายแล้วทั้งสองก็พากันไปสู่สำนักของพระศาสดาบวชแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลฝ่ายนายจุลมาคันธยะคิดว่าธิดาของเราไม่ควรแก่ผู้ต่ำช้าควรแก่พระราชาผู้เดียวเท่านั้นจึงพานางไปสู่เมืองโกสัมพีตกแต่งด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแล้วได้ถวายแก่พระเจ้าอุเทนพร้อมกราบทูลว่านางแก้วนี้สมควรแก่สมุติเทพพระเจ้าอุเทนนั้นพอทอดพระเนตรเห็นนางก็เกิดความเสน่หาอย่างแรงกล้าจึงประทานการอภิเษกทำมาตุกาม500คนให้เป็นบริวารของนางตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแล้วนี้เป็นเรื่องของนางมาคันธยาพระเจ้าอุเทน มีอัครมเหสีสามนางซึ่งมีหญิงฟ้อน 1,500 นางเป็นบริวารด้วยประการฉะนี้ตอนสามเศรษฐีกับดาบทก็ในสมัยนั้นแลเมืองโกสัมพีมีเศรษฐีสามคนคือโคสกะเศรษฐีกุกกุตะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีเศรษฐีเหล่านั้นเมื่อวันสูปนายิกาใกล้เข้ามาเห็นดาบท500ตนมาจากหิมมวันตประเทศกำลังเที่ยวไปเพื่อภิกษาในพระนครก็มีจิตเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้นั่งให้ฉันแล้วรับปฏิญญาให้อยู่ในสำนักของตนตลอด4เดือนเมื่อสิ้นฤดูฝนจึงขอปฏิญญาให้ท่านทั้งหลายกลับมาอีกในสมัยที่ชุ่มด้วยฝนแล้วก็ส่งท่านไปจำเดิมแต่นั้นแม้ดาบททั้งหลายก็อยู่ในหิมมวันตาประเทศตลอด8เดือนแล้วจึงอยู่ในสำนักของเศรษฐีเหล่านั้นตลอด4เดือนดาบทเหล่านั้นเมื่อมาจากหิมมวันตาประเทศในเวลาอื่นเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่ชายป่าจึงนั่งที่โคนต้นไทรนั้นบรรดาดาบทเหล่านั้นดาบทผู้เป็นหัวหน้ามีความคิดว่าเทวดาผู้สิงอยู่ในต้นไม้นี้จะไม่ใช่เทวดาผู้ต่ำสักเทวราชผู้มีศักดิ์ใหญ่ทีเดียวพึงมีต้นไทรนี้เป็นการดีเนาะถ้าหากเทวราชนี้พึงให้น้ำที่ควรดื่มแก่หมู่ฤาษีเทวดาที่ประจำอยู่ที่ต้นไม้นั้นจึงได้ถวายน้ำดื่มดาบทคิดถึงน้ำอาบรุกขเทวดาก็ได้ถวายน้ำอาบแม้นั้นต่อจากนั้นดาบทผู้เป็นหัวหน้าก็คิดถึงโภชนะเทวดาก็ถวายโภชนะแม้นั้นด้วยดาบทนั้นมีความปริวิตกนี้ว่าก็เทวราชนี้ให้ทุกสิ่งที่เราคิดแล้วทีเดียวเนาะเราอยากจะพึงเห็นเทวราชนั้นทีเดียวรุกขเทวดานั้นจึงชำแรกลำต้นไม้แสดงตนแล้วดาบททั้งหลายจึงถามรุกขเทวดานั้นว่าท่านเทวราชท่านมีสมบัติมากสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำกรรมอะไรหรือน้อแลรุกขเทวดาขอท่านอย่าถามเลยพระคุณเจ้าดาบทขอจงบอกมาเถิดท่านเทวราชรุกขเทวดานั้นละอายอยู่เพราะกรรมที่ตนทำไว้เป็นกรรมเล็กน้อยจึงไม่กล้าบอกแต่เมื่อถูกดาบทเหล่านั้นเซาซีบ่อยๆเข้าก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังจึงได้เล่าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ว่าได้ยินว่าเทวดานั้นเป็นคนกินใจคนหนึ่งแสวงหาการจ้างงานอยู่ได้การจ้างงานในสำนักของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็อาศัยการงานนั้นเลี้ยงชีวิตต่อมาเมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาจากวิหารแล้วถามว่าก็วันนี้ใครๆได้บอกความเป็นวันอุโบสถแก่ลูกจ้างคนนั้นแล้วหรือข้าแต่นายยังไม่ได้บอกเลยครับก็ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงหุงหาอาหารเย็นไว้สำหรับเขาคราวนั้นคนเหล่านั้นจึงได้หุงข้าวสุกด้วยข้าวสารกอบหนึ่งไว้เฉพาะเพื่อชายคนนั้นชายนั้นทำงานในป่าตลอดวันได้กลับมาในเวลาเย็นเมื่อเขาคดข้าวให้ก็ยังไม่บริโภคทันทีด้วยคิดว่าเราเป็นผู้หิวแต่คิดว่าในวันทั้งหลายอื่นความโกลาหลใหญ่ย่อมมีในเรือนว่าขอท่านจงให้ข้าวขอท่านจงให้แกงขอท่านจงให้กับข้าวแต่ในวันนี้ทุกคนเงียบเสียงนอนแล้วพากันคดอาหารไว้เ ื่อเราคนเดียวเท่านั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรเนาะแลจึงถามคนที่นั่นว่าก็คนที่เหลือเขาบริโภคกันแล้วหรือยังไม่บริโภคหรอกพ่อคนนั้นเพราะเหตุไรหรือก็คนในเรือนนี้เขาไม่หุงอาหารในเย็นวันอุโบสถทั้งหลายคนทุกคนย่อมเป็นผู้รักษาอุโบสถโดยที่สุดแม้เด็กผู้ยังดื่มนมท่านมหาเศรษฐีก็ให้บ้วนปากให้ใส่ของมีรสหวาน4ชนิดคือเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งและน้ำอ้อยลงในปากทำให้เป็นผู้รักษาอุโบสถแล้วเมื่อโคมประทีปซึ่งระคนอยู่ด้วยน้ำมันหอมสว่างอยู่เด็กเล็กและเด็กใหญ่ทั้งหลายไปสู่ที่นอนแล้วย่อมสาธยายอาการ32แต่ว่าพวกเราไม่ได้ทำสติไว้เพื่อจะบอกความที่วันนี้เป็นวันอุโบสถแก่ท่านเพราะฉะนั้นพวกเราจึงหุงข้าวไว้เพื่อท่านคนเดียวขอท่านจงรับประทานอาหารนั้นเถิดคนรับจ้างจึงได้กล่าวว่าก็ถ้าการที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถในบัดนี้ย่อมสมควรใช้แม้เราก็จะพึงเป็นผู้รักษาอุโบสถคนทั้งหลายจึงได้แจ้งเรื่องนั้นให้แก่เศรษฐีทราบเศรษฐีจึงกล่าวว่าชายนั้นถ้าไม่บริโภคในบัดนี้บ้วนปากแล้วอธิษฐานองค์อุโบสถทั้งหลายจะได้อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งฝ่ายคนรับจ้างฟังคำนั้นแล้วก็จึงได้กระทำตามนั้นเขาเอาเชือกผูกท้องจับที่ปลายเชือกแล้วกลิ้งเกลือกอยู่ด้วยความหิวเศรษฐีสดับความเป็นไปเช่นนั้นให้คนถือคบเพลิงให้คนถือเอาของมีรสหวาน4ชนิดมาสู่สำนักของชายนั้นแล้วถามว่าพ่อเป็นอย่างไรบ้างหรือคนรับจ้างนายครับลมในท้องของผมกำเริบถ้าอย่างนั้นเจ้าจงลุกขึ้นเคี้ยวกินเภสัชนี้เถิดนายครับแม้ท่านทั้งหลายก็รับประทานแล้วหรือเศรษฐีก็ความไม่สบายใดๆของพวกเราไม่มีเราจึงไม่ได้รับประทานแต่เจ้าเคี้ยวกินสิ่งนี้เถิดคนนับจ้างนายครับข้าพเจ้าเมื่อทำอุโบสถกรรมไม่ได้อาจเพื่อจะทำอุโบสถกรรมให้มันครบถ้วนได้แม้อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งของข้าพเจ้าก็อย่าได้เป็นของบกพร่องเลยดังนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะเคี้ยวกินถึงแม้เศรษฐีจะกล่าวว่าอย่าทำอย่างนี้เลยพ่อเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะเคี้ยวกินอะไรเลยก็เมื่ออรุณขึ้นได้ทำกาละเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งเกิดเป็นเทวดาที่ต้นไทรนั้นเพราะฉะนั้นเทวดานั้นเมื่อกล่าวเนื้อความนี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าเศรษฐีนั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรานับถือพระธรรมว่าเป็นของเรานับถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเราสมบัตินั้นข้าพเจ้าได้แล้วด้วยผลอันไหลออกแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าอาศัยเศรษฐีนั้นกระทำแล้วดาบท500ตนพอได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทโธคือพระพุทธเจ้าก็ลุกขึ้นประกองอัญชลีต่อรุกขเทวดานั้นแล้วกล่าวว่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือดังนี้แล้วให้เทวดานั้นปฏิญญา3ครั้งว่าถูกแล้วข้าพเจ้าพูดว่าพระพุทธเจ้าคือให้ยืนยันกันถึง3ครั้งดาบทเหล่านั้นจึงได้เปล่งอุทานขึ้นว่าแม้เสียงกึกก้องนี้แลก็หาได้ยากในโลกท่านเทวดาพวกเราเป็นผู้อันท่านให้ได้ฟังเสียงที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วในแสนกับเป็นอเนกลำดับนั้นพวกดาบทที่เป็นอันเตวาสิกคือลูกศิษย์จึงได้กล่าวกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นพวกเราจะพากันไปสู่สำนักของพระศาสดา อาจารย์พ่อทั้งหลายเศรษฐีสามคนท่านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราพรุ่งนี้เรารับภิกษาในที่อยู่ของเศรษฐีเหล่านั้นบอกแม้แก่เศรษฐีเหล่านั้นแล้วจึงจะไปพ่อทั้งหลายพวกท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนเถิดดาบทเหล่านั้นได้ยับยั้งอยู่แล้วในวันรุ่งขึ้นพวกเศรษฐีเตรียมข้าวยาคูและพัดปูอาสนะไว้รู้กำหนดว่าวันนี้จะเป็นวันมาแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายได้ทำการต้อนรับแล้วพาดาบทเหล่านั้นไปสู่ที่อยู่เชิญให้นั่งแล้วได้ถวายภิกษาดาบทเหล่านั้นทำภัตตกิจเสร็จแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายพวกเราจะเดินทางจาริกไปละเศรษฐีท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายรับปฏิญญาเพื่อจะอยู่ในที่ของข้าพเจ้าตลอด4เดือนที่มีอยู่ในฤดูฝนแล้วไม่ใช่หรือก็บัดนี้พวกท่านจะไปไหนพวกดาบทก็ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะไปสู่สำนักของพระศาสดาพวกเศรษฐีก็การไปสู่สำนักของพระศาสดาองค์นั้นควรแก่ท่านทั้งหลายเท่านั้นหรือพวกดาบทแม้คนเหล่าอื่นก็ควรข้อนี้ไม่ห้ามท่านผู้มีอายุท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงรอก่อนแม้พวกข้าพเจ้าทำการตระเตรียมแล้วก็จะไปก็แต่ว่าถ้าเมื่อท่านทั้งหลายทำการตระเตรียมอยู่ความเนิ่นช้าย่อมมีแก่พวกเราพวกเราจะไปก่อนท่านทั้งหลายพึงตามมาข้างหลังดังนี้แล้วพวกดาบทก็ไปก่อนเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชมเชยแล้วถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาตรัสอนุบุพพีกถาแสดงธรรมแก่ดาบทเหล่านั้นในที่สุดแห่งเทศนาดาบททั้งปวงบรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาได้เป็นผู้ทรงบาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ดุจพระเถระมีพรรษาตั้งร้อยในลำดับแห่งพระดำรัสของพระศาสดาที่ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดเศรษฐีทั้งสามแม้นั่นแหละก็ได้จัดแต่งเกวียนคนละ500เล่มบรรทุกเรื่องอุปกรณ์สมควรแก่การให้ทานมีผ้าเครื่องนุ่งห่มเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ไปสู่พระเชตวันถวายบังคมพระศาสดาสดับธรรมกถาแล้วในที่สุดแห่งกถาก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลถวายทานในสำนักของพระศาสดาประมาณกึ่งเดือนจึงทูลเชิญพระศาสดาเพื่อประโยชน์แก่การเสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีเมื่อพระศาสดาจะประธานปฏิญญาจึงได้ตรัสขึ้นว่าเพื่อนบดีทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายย่อมยินดียิ่งในเรือนว่างแลพวกเศรษฐีชิงตูนว่าข้อนั้นพวกข้าพระองค์ทราบแล้วพระเจ้าข้าการที่พระองค์เสด็จมาด้วยสารที่พวกข้าพระองค์ส่งไปย่อมควรดังนี้แล้วเศรษฐีทั้งสามจึงไปสู่เมืองโกสัมพีให้สร้างมหาวิหารสามหลังคือโกสกะเศรษฐีให้สร้างโกสีตารามกุกุตะเศรษฐีให้สร้างกุกุตารามปาวาริกาเศรษฐีให้สร้างปาวาริการามแล้วส่งสารไปเพื่อประโยชน์แก่อันเสด็จมาของพระศาสดาพระศาสดาเมื่อได้รับสารของเศรษฐีเหล่านั้นก็เสด็จไปในที่นั้นแล้วเศรษฐีทำการต้อนรับ เชิญให้พระศาสดาเสด็จเข้าไปในวิหารแล้วมอบถวาย3ครั้งด้วยคำว่าข้าพระองค์ขอถวายวิหารนี้แก่ภิกษุสงฆ์อันมาจากทั้ง4ทิศซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติตามวาระตามวาระคือผลัดเปลี่ยนกันไปครบทั้ง3วิหารพระศาสดาย่อมประทับอยู่ในวิหารหนึ่งวิหารหนึ่งทุกๆวันประทับอยู่ในวิหารของเศรษฐีคนใดก็ย่อมเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตที่ประตูเรือนของเศรษฐีคนนั้นแหละก็เศรษฐีทั้ง3คนนั้นได้มีนายช่างมาลาคือช่างดอกไม้ชื่อสุมนะเป็นผู้อุปถากนายสุมนะมาลากานั้นกล่าวกับเศรษฐีเหล่านั้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำการอุปถากท่านทั้งหลายตลอดกาลนานเป็นผู้ใคร่เพื่อจะยังพระศาสดาให้เสวยขอท่านทั้งหลายจงให้พระศาสดาแก่ข้าพเจ้าวันหนึ่งเถิดเศรษฐีทั้ง3จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงนิมนต์พระศาสดาเสวยในวันพรุ่งนี้เองเถิดสาธุดีแล้วครับนายนายสุมนะมาลาการจึงนิมนต์พระศาสดาตระเตรียมเครื่องสักการะก็ในการนั้นพระราชาคือพระเจ้าอุเทนพระราชทานกหาปณะ8กหาปณะเป็นค่าดอกไม้แก่พระนางสามาวดีทุกๆวันทาสีคือนางทาสคนรับใช้ของนางสามาวดีที่ชื่อกุจชุตราไปสู่สำนักของนายมาลากานั้นรับดอกไม้เป็นประจำต่อมานายมาลาการกล่าวกับนางกุจชุตราผู้มาในวันนั้นว่าแม่วันนี้ข้าพเจ้านิมนต์พระศาสดาไว้แล้วจะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้อันเลิศเธอจงรออยู่ก่อนเป็นผู้ช่วยเหลือในการเลี้ยงพระฟังธรรมเสียก่อนแล้วจึงรับดอกไม้ที่เหลือไปนะได้จ้ะนายนายสุมนะจึงเลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้รับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การทำอนุโมทนาพระศาสดาทรงเริ่มธรรมเทศนาเป็นเครื่องอนุโมทนาแล้วฝ่ายนางกุจชุตราสดับธรรมกถาของพระศาสดาอยู่นั่นเดียวตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วก็ในวันอื่นๆที่ผ่านมานางได้ยักยอกเอากหาปณะไว้สำหรับตน4กหาปณะซื้อดอกไม้ไปเพียง4กหาปณะเท่านั้นแต่ในวันนั้นนางซื้อดอกไม้ทั้ง8กหาปณะแล้วก็กลับไปลำดับนั้นพระนางสามาวดีกล่าวกับนางกุจชุตราว่าแม่กุจชุตราก็พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้วันนี้เพิ่มเป็น2เท่าอย่างนั้นหรือนางกุจชุตราหาไม่ได้พระแม่เจ้าสามาวดีก็เมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรดอกไม้จึงมีมากหรือนางกุจชุตราก็ในวันอื่นๆหม่อมฉันยักยอกเอาไว้สำหรับตน4กหาปณะซื้อดอกไม้เพียง4กหาปณะนางสมาวดีก็แล้วเหตุไรวันนี้จึงไม่ถือเอานางกุจชุตราเพราะความที่หม่อมฉันฟังธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงบรรลุธรรมลำดับนั้นพระนางสามาวดีมิได้คุกคามนางกุจชุตรานั้นเลยว่าเว๋ยเว๋ยนางทาสีผู้ชั่วร้ายเจ้าจงคืนกหาปณะที่เจ้ายักยอกเอาตลอดการประมาณเท่านี้แก่เราแต่กลับกล่าวว่าแม่กุจชุตราเจ้าจงช่วยพวกเราให้ได้ดื่มอมตะรสที่เจ้าดื่มแล้วบ้างเถิดนางกุจชุตราถ้าอย่างนั้นขอพระแม่เจ้าจงยังหม่อมฉันให้อาบน้ำจึงให้นางอาบน้ำด้วยน้ำหอม16หม้อแล้วรับสั่งให้ประทานผ้าสาดกเนื้อเกลี้ยง2ผืน นางกุจุตรานุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งให้ปูอาสนะแล้วให้นำพัดมาอันหนึ่งนั่งบนอาสนะจับพัดอันวิจิตเรียกมาตุคาม500คนมาแล้วแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นโดยทำนองที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วนั่นแหละหญิงแม้ทั้งปวงเหล่านั้นฟังธรรมคถาของนางกุจุตราแล้วก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลหญิงแม้ทั้งปวงเหล่านั้นไหว้นางกุจุตราแล้วกล่าวว่าแม่เอ๋ยจำเดิมแต่วันนี้ท่านอย่าทำการงานอันเศร้าหมองคืองานไพร่ทั้งหลายท่านจงตั้งอยู่ในฐานะแห่งมารดาและฐานะแห่งอาจารย์ของพวกเราไปสู่สำนักของพระศาสดาฟังธรรมะที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วจงกล่าวแก่พวกข้าพเจ้านะนางกุจุตราก็กระทำอยู่อย่างนั้นต่อมาก็เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วต่อมาพระศาสดาทรงตั้งนางกุจุตรานั้นไว้ในเอตทัคคะว่าภิกษุทั้งหลายนางกุจุตรานี้นั้นเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราในความเป็นธรรมกถึกคือแสดงธรรมกถาและที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือเรื่องราวความเป็นมาของพระนางสามาวดีนางมาคันธยาแล้วก็สามเศรษฐีที่ได้สร้างวัดอยู่ที่เมืองโกสัมพีมีเรื่องที่น่าสนใจจุดนี้นิดหนึ่งคือเรื่องของนางกุจุตราที่เป็นลูกน้องเป็นสาวใช้ของพระนางสามาวดีคิดดูแล้วกันทุกวันก็ยักยอกเงินพอฟังธรรมะอุ้ยรักษาศีลได้เต็มที่นี่เงินไม่สนใจลักษณะของนางกุจุตราเนี่ยท่านฟังที่เล่ากันมานี่ก็คือเป็นหญิงค่อมเป็นนางที่รูปไม่สวยก็จึงใช้ให้ไปตลาดได้แต่คนไหนสวยๆเขาก็เก็บไว้ในพระราชวังไม่ให้ออกไปเจอชายหนุ่มหรือใครข้างนอกให้แต่คนที่ไม่สวยอย่างเช่นนางกุจุตราเนี่ยออกไปแต่ว่าพอนางได้ฟังธรรมแล้วก็มาเทศแสดงธรรมที่ดูนะอาบน้ำใหม่ห่มผ้าใหม่ถือพัดแล้วก็ขึ้นธรรมาเทศให้เพื่อนฟังเลยโอ้ยเพื่อนนี่ก็รักมากพระพุทธเจ้านี่ก็ยังยกย่องนางกุจุตราในฐานะที่ว่าสามารถเทศแสดงธรรมอะไรต่างๆได้นางนี่เป็นผู้ที่เลิศในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในสัปดาห์หน้าท่านฟังที่เป็นตอนที่4ของซีรีส์เรื่องของนางสามาวดีเนี่ยเราจะมาดูตรงรายละเอียดที่ว่าใส่ร้ายกันด่ากันว่ากันเนี่ยเริ่มเข้าเรื่องแล้วในเอพิโซดต่อไปช่วงของนิทานพรรณนาในสัปดาห์หน้าจะมาลงในรายละเอียดกันแล้วว่านางมาคันธยาที่ไม่ชอบนั้นกลั่นแกล้งนางสามาวดีอย่างไรบ้างเรื่องนี้รามไปถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างและพระเจ้าอุเทนนั้นแก้สถานการณ์อย่างไรนางสามาวดีนั้นแก้สถานการณ์อย่างไรในสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ทุกฝั่งในช่วงของนิทานพรรณนาที่เราจะมาพบกันในทุกวันศุกร์ส่วนรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เจริญพร